mojego znajomego i nie byłem pewien, czy są winiety. Okazało się, że jak tylko wjechaliśmy na autostradę, od razu stał sobie patrol policji i zatrzymał. Nawet byli tak łaskawi, że jeśli dobrze zrozumiałem, bo oczywiście po słowacku mówił, a nie znam tego języka, zaproponował połowę kary. Dostałem formularz, gdzie było wszystko podane i trzeba było potem to zapłacić i jeszcze rozglądać się za miejsce, gdzie taką winietę można kupić. Dziękuję panu za telefon. Pan Michał z kolei został złapany na obwodnicy Wiednia. 300 euro poszło jednym gestem. Jeszcze mnie podwieźli do bankomatu, bo takiej gotówki nie miałem. 300 euro za jazdę po austriackich autostradach bez winiety. Tu Trójka. Audycja popołudniowa jest 8 minut po 18. Tilt, nie wierzę politykom. Dziś muzykę układa Stelka. Oh! Kilka lat temu jechaliśmy z kolegą na motocyklach do bodajże Słowenii. Wtedy przez znaczną część drogi mocno padał deszcz i właściwie nie myśleliśmy o niczym innym, tylko gdzieś znaleźć miejsce, żeby wyschnąć. I chyba gdzieś w okolicy Grazu przestało padać w Austrii. Zatrzymaliśmy się motocyklami, żeby odpocząć, czegoś się napić. W pewnym momencie podjechał samochód cywilny Passat. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn z bronią. Okazało się, że byli policjanci po cywilnemu. Bezpośrednio podeszli do naszych motocykli, oglądają je, po czym podeszli do nas i zapytali: panowie, czy macie winiety? Niestety zapomnieliśmy winiet i dostaliśmy mandat w wysokości bodajże 55 czy 60 euro, a winieta na motocykl kosztuje około, nie wiem, 18 zł wtedy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Zdarzyło mi się podróżować bez winiety przez Szwajcarię. Nikomu nie polecam. Zamiast podziwiać piękne widoki i korzystać z kończących się wakacji, jechaliśmy non-stop zestresowani, rozglądając się, czy ktoś nie może nas, czy czasami ktoś nas nie zatrzymuje. Także serdecznie polecam wykupywanie winiet dla spokoju ducha. A w Szwajcarii kara za brak winiety, jak pisze słuchacz, to 200 franków. Mandat 200 franków i do tego jeszcze zakup winiety. W sumie jakieś 830 zł. Prosisz mnie znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Wszystko doskonale. Life is brutal. minuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy z Zalanej Małopolski i przekazać, co mi przed chwilą jeden człowiek powiedział, co wybitnie oddaje tutaj nasz stan pogodowo-duchowy. Lata nie było, zima idzie. No to na południu, bo nad morzem dla odmiany lato było bardzo ładne, przynajmniej większa jego część. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. Zespół Muzyczni Czarodzieje tworzą profesjonalni muzycy grający od wielu lat w zespołach rockowych i reggae oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. Tym, co sprawia, że grupa jest wyjątkowa, jest poziom wykonywanej muzyki. Obecność profesjonalnych muzyków sprawia, że płyty, które tworzą, mogłyby konkurować z tymi nagrywanymi przez inne polskie zespoły. Wymaga to oczywiście ogromnej pracy, bo jedna płyta powstaje kilka lat. O zespole opowiadają m.in. Bartek Miecznikowski, Iga Olechowska i Przemek Narewski. W reportażu Gramy co chcemy, Olgi Mickiewicz. Głośniej! Szybciej! Jakie jest pierwsze skojarzenie osoby, która na przykład nie ma kontaktu z takimi domami, także osobami niepełnosprawnymi, a propos takiej działalności artystycznej? Gitarka, smutek, nostalgia i w ogóle... Ja miałem takie doświadczenie, zanim tu pracowałem, że właśnie takie występy osób niepełnosprawnych są sentymentalno, nostalgiczno, smutne. Albo nawet bym powiedział... delikatnie ośmieszające te osoby. Dlatego my postanowiliśmy zrobić to zupełnie na odwrót. Że mamy normalny zespół, instrumentarium, normalne koncerty, też nie chcemy grać na przykład tam, gdzie jest bezpiecznie, w cudzysłowie, czyli przypuśćmy przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, tak? Bo dla mnie to jest jakby piłkarze, granie mecze dla piłkarzy. Ja bardzo lubię, chyba nawet lubimy, występy, które są absurdalne dla nas. Na przykład występ w Areszcie Śledczym albo występ, jak graliśmy kiedyś na przy metrze centrum, tam była taka scena Orange. I tam były normalne zespoły i potem my się wpakowaliśmy na scenę, która była dla nas trochę za mała. Szli sobie ludzie do pracy, z pracy, nie wiem, na randkę i nagle widzieli, że ktoś hałasuje na maksa. No i to byliśmy my. I to jest jakby mój taki cel, żeby wyjść poza takie pewne schematy. Tyle koncertów w końcu, to już po prostu... Słuchaczewie to było, co nie? Słuchacze. Nie, nie słuchacze, tylko ten. Koczewki, granice, jak to tam było? A, Cieszyn. Cieszyn. A co się działo w Cieszynie? Koncert. Też był koncert. Jechaliśmy, tak? Tak, ile to było? 8 godzin, tak? 8. Spokojnie. 4:30 pobudka. Tak, gdzieś pojechać. W Chorzowie. A Chorzów był przed czy po? Przed. Chyba. Przed Cieszynem czy po? Ile tam było osób? Strasznie dużo na stronę. To było tak ciasno. Plus jest taki, że dziś nie ma 30 osób z całego zespołu, bo sprzęt musiałby być potężniejszy. Nie, bo jak mamy teraz 12 września, jest taka impreza w Warszawie, która się nazywa Warszawski Toromut Integracyjny i my tam mamy zagrać w składzie takim, że jest chyba 32 osoby, jakoś tak. Do tego 5-6 osobowy zespół grajków, to już jest 32 plus 5 czy 6, to jest no prawie 40 osób. Jakiś czas temu zagraliśmy koncert na Rakowieckiej w więzieniu. Koncert odbył się w ramach Festiwalu Ku Wolności, zostaliśmy zaproszeni i właśnie odwiedziliśmy to miejsce. miejsce zupełnie niezwykłe. Już na wstępie wtedy zostajemy rozbrojeni z jakichś w ogóle dokumentów, komórek, więc samo to już nas troszeczkę tam ciarki po plecach przechodzą. Później te wszystkie kraty, nie kraty, korytarze gdzieś tam, żeby się przenieść do docelowej sali, która też jest bardzo taka, nie może nieposępna, ale specyficzna. Później ci więźniowie, którzy zasiadali każdy na krześle, nie mogli wstać, no panował taki ład. To nie jest klimat koncertowy, to nie jest klimat do grania radosnej muzyki, raczej wieje taką powagą i dosyć napiętą atmosferą. No ale jak zwykle nasi załoganci dali radę, ponieważ oni kiedy śpiewają, wytwarzają taką fajną energię, że gdzieś tam przełamują chyba takie najtwardsze mury. Po jakimś czasie można było zauważyć, że ktoś tam tupie sobie nóżką, ktoś tam klaszcze. No po prostu takie poruszenie, więc myślę, że to był najtrudniejszy koncert i dla nas, i dla właśnie naszych artystów, ponieważ no to był bardzo też trudny odbiorca jakby. Ale myślę, że wszyscy byli zadowoleni, bo na końcu gdzieś tam i te brawa, i kilka ciepłych słów, więc myślę, że no taki koncert wyzwania, ale podołaliśmy. Każdy tak naprawdę wyjazd, każdy koncert ma coś. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Wyjazd do Chorzowa, koncert tam. No dobrze, no był koncert. Granie jak na wielu koncertach, ale gdy grał ktoś inny, to my nie to, że nie wiem, rozchodzimy się, nie wiem, idziemy zjeść hot doga, tylko zaczynamy tańczyć wszyscy razem pod sceną. Wszyscy, muzycy, załoganci nasi, jak to fajnie mówi Bartek. My działamy w środowiskowym domu samopomocy. Jest to dom, który zajmuje się pomocą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I ja tam prowadzę zajęcia od 5 lat. Zespół powstał w tym domu. Najbardziej tworzą go właśnie uczestnicy domu, czyli tutaj cała załoga, osoby, które tam spędzają czas. Nie chciałem jakby prowadzić zajęć tego typu, że pójdźmy w lato, gramy szanty, a w zimę kolędy. Tylko mówię, zróbmy zespół. No taki, żeby po prostu wyjść jakby z tych czterech ścian naszego ośrodka. I to się pojawił problem, bo nie było tak, że 15 osób mówi, ja będę grał, ja będę śpiewał, ja będę jeszcze pluł ogniem, nie? Tomaszenko był osobą wtedy jedyną, która po prostu wiedziałem, że zapamięta tekst, będzie śpiewał. Tylko był trochę nieśmiały, był chłopaczyna. Teraz po 5 latach jest po prostu naszym tutaj asem, frontmanem. Potem nam się zmieniały te osoby, bo to wiadomo, tu nas nie ma tylko zajęć muzycznych, są różne zajęcia. Ktoś wyjeżdżał, ktoś przyjeżdżał, potem doszedł Krzysztof, była Monika, już Moniki nie ma, był Adam, nie ma Adama. To jest niesamowita grupa i w zasadzie no jedyna w swoim rodzaju, która zrzesza też ludzi, którzy w zasadzie nie mieliby prawa się spotkać czy razem wystąpić. No jest to absolutnie wyjątkowy zespół. Ja tutaj też trafiłam tak jakby przypadkowo, czyli poznałam Bartka, Bartek wysłał mi link z jakiegoś tam koncertu na YouTubie wstawiony i ja po prostu się totalnie zachwyciłam, że można robić coś takiego, grać z niepełnosprawnymi. Jako też muzykująca osoba, no niesamowicie to na mnie tak zadziałało, wywarło wrażenie, bo też kiedyś miałam epizod pracy z osobami niepełnosprawnymi za granicą, natomiast w Polsce w ogóle się tym nie zajmowałam. A właśnie Bartek podesłał mi ten link w momencie, kiedy właśnie chciałam zmiany jakieś takie w swoim życiu i stwierdziłam, że gdybym miała możliwość zaangażowania się w taki zespół, to chciałabym tutaj być. No i dzisiaj tutaj jestem, dlatego że niesamowitą jakąś taką radość i energię poczułam od tego zespołu, coś dobrego. Potrzebowałam wtedy właśnie takich dobrych emocji i w kółko chodziłam i słuchałam w ogóle tych numerów. Niesamowicie podobał mi się wokal Tomka, który jest bardzo punkowy, uważam. Ponieważ ja też mam korzenie punkowe muzyczne, to tak no po prostu dla mnie to było takie prawdziwe i szczere. Niektóre teksty są takie tematyczne, na przykład piosenka pierwsza z płyty Stereotyp nosi tytuł Jestem. Czyli w tej piosence my twardo śpiewamy o tym, że Tomek krzyczy w refrenie, tak, tak, tak, jestem. Bo często ja nie chcę widzieć, że przypuśćmy na świecie jest ktoś inny, albo ktoś, kto mi się nie podoba, albo wiemy o co chodzi, nie? Tak samo druga piosenka Halo, halo, tu ziemia też o tym mówi. Niektóre teksty powstają, na przykład siedzimy na próbie, No i tutaj zadaję pytania. O czym robimy piosenkę? O czym powiedzieć ludziom? Wtedy padają dziwne odpowiedzi, bo przypuśćmy bardzo fajne na przykład pomysły. Zróbmy piosenkę o tramwajach. My uczymy prostych rzeczy, ćwiczymy podstawy. Ale ja wiem, że takie podstawy są ważne, bo to się też przekłada, do życia wchodzi jak gdyby. Ten rytm, takie prawa, lewa noga, klaskanie, prawa, lewa ręka, to też dla osób, które mają problem choćby z określeniem kierunku, czy właśnie tej, którą ręka jest prawa czy lewa, to wypracowuje taką świadomość tego, więc uczy to też pokory. Zawsze było rockowo, punkowo, metalowo, jak jeszcze było? Znaczy coś, co zawsze graliśmy w naszych zespołach, na przykład jak mamy zespół tutaj z Przemkiem, Ilja ma swój zespół, też mam razem. Daliśmy tutaj z czarodziejami zawsze taką muzykę, która jakby się działa w nas zawsze. A teraz na pięciolecie zrobimy sobie coś, co w ogóle nie umiemy. To jest fajne, nie? Bo dlatego moim zdaniem to jest najlepszy zespół na świecie, bo gramy co, na co jest ochota, nie? Może za, nie wiem, za 3 lata będzie techno, nie? Jeszcze Polo ostatnio jest u nas. Nie, pewnie hip-hop, bo Tomek lubi hip-hop. No. Więc może tak. Słuchajcie, a jaka jest wasza ulubiona piosenka? Ale swojego zespołu oczywiście. Ona tańczy dla mnie Weekend. Ale naszego. A naszego Ogień. Ogień? Ogień. A Tomek, nasza piosenka ulubiona. Co najbardziej lubisz śpiewać? Wszystko. Na najgorsza? Aniu, jaki jest twój instrument? Grzechotkę. A twoja ulubiona piosenka jaka jest? Płyń. A co tutaj jeszcze robisz w zespole, powiedz, bo też widzę, że każdy z was robi dużo rzeczy. Śpiewam. Lubisz to robić? Tak? Lubisz? Mhm. No wesoło. Jest wesoło dzięki temu? Ktoś mówi, ale fajne rzeczy robicie, nie? Dla załogantów naszych, nie? Ja mówię, to zupełnie inaczej jest. To nie jest terapia na przykład dla naszych uczestników. Moim zdaniem to jest zupełnie działa odwrotnie. Myślę, że takie koncerty właśnie jak w tym areszcie czy w centrum miasta, jest to terapia dla ludzi, którzy nas słuchają, bo oni nie mają kontaktu, boją się podejść do nas na przykład czy coś. Ja jeszcze mieszkając w Nidzicy, tam na Mazurach, też mieliśmy ośrodek dla niepełnosprawnych. Jak spotykałem osobę właśnie z zespołem Down albo na wózku, to się przychodziłem na drugą stronę ulicy. No to jest strach, lęk, bo się osoba po prostu nie zna. No to też trzeba się poznać. Mnie też się czasami boją dzieci na przykład, bo mam dziwne włosy. Też kiedyś myślałam, że to my jesteśmy tak bardzo potrzebni osobom niepełnosprawnym. Wiadomo, technicznie tak, ale to, jakie oni mają w sobie emocje i ile oni dają, to można tylko właśnie się przekonać, kiedy z nimi się pobędzie. Z własnego doświadczenia. Ja wiem, ile radości sprawiało mi przebywanie z nimi i ile od nich dostałam, w zasadzie niewiele dając. I w zasadzie chyba po to to jest, żebyśmy sobie uświadomili, że oni są, że są potrzebni, że są blisko. I nie są straszni. I nie ma się czego bać. Tak naprawdę no, to są zwykli ludzie, tacy sami jak my. Tylko no, to, że nie wiem, nie potrafią ruszyć na przykład nie wiem, prawą ręką, to no cóż, no trudno, a ja nie potrafię zrobić salta. No. Fajnie jest to sobie uświadomić, na pewno. W rolach głównych wystąpili nasz frontman, jak masz na imię, powiedz głośno. Tomek Andrzejczak. Na czym grasz? To już chłopce. Po lewej stronie, na lewej pomocy jest... Krzysztof. Krzysztof, twój instrument? To bęben. Obok Krzysia siedzi... Ania. No i koło Ani jest... Gosia. Gosia. Dobra, zagramy jeszcze raz piosenkę, która nie ma tytułu. Z tym wejściem czy bez? Dobra, załoga. Załoga. Ruszamy. 5, 8, 2, hej. Raz, dwa, ogień, hej. To był reportaż Gramy co chcemy, reportaż Olgi Mickiewicz, a zespół to Muzyczni Czarodzieje. Tu Trójka. Can't wait until you come next time. wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so numb to make me wait for so long. Make me feel so numb to make me wait for so long. Make me feel so numb to make me wait for so long. Make me feel so numb to make me wait for so long. Za 25 minut, godzina 19. Pytałem, czy ktoś z Państwa jechał kiedyś bez winiety przez jakiś kraj i czy został złapany za jazdę bez winiety. Pan Andrzej przy okazji zauważa, iż od wielu lat czeskie patrole policyjne lornetkują nadjeżdżające samochody i wypatrują tych bez winiet. Chciałem zwrócić uwagę, że słuchacze mówią tylko o innych rozwiązaniach naszych południowych lub zachodnich sąsiadów, ale na przykład na Białorusi od pewnego czasu działa z powodzeniem system opłat elektronicznych za drogi i doskonale funkcjonujący, nie powoduje żadnych utrudnień na drogach. Jeżeli chodzi zaś o kary, no to są też surowe, od 100 do 300 euro za przejazd, za przynajmniej jedną bramkę, która szczytuje elektronicznie. Czy mamy wykupioną akurat na tę drogę opłatę, czy też nie? Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty godzina 19. Na niektórych teraz to podziała. Zapraszamy do Trójki. Od pewnego czasu nad Żarkami koło Myszkowa unosi się niezwykły zapach. Aromat intryguje wszystkich przechodniów. Gabriela Kaczyńska, nasza reporterka z Katowic, po zapachu jak po nitce do kłębka doszła do fabryczki lizaków. Dzień dobry. Pachnie czymś słodkim na kilometr w Żarkach, dlatego weszłam Tak, tutaj robimy lizaczki i cukiereczki. Wszystko słodkości same. Tutaj właśnie nam się gotuje cukier. Teraz ogólnie będziemy robić pomarańczowe cukiereczki. Wszystko z naturalnych barwników i aromatów. Rozumiem, że przepisu pani nie zdradzi dokładnego na te lizaczki. Dokładnego nie możemy. Podpisaliśmy klauzulę, że nie możemy tego zdradzić. To jest nasza słodka tajemnica. Ale nie jesteście firmą prywatną. Jesteśmy spółdzielnią manufaktury ręcznie robionych cukierków. Spółdzielnia Socjalna Manufaktura powstała w ramach dotacji z Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie. Małgorzata Banaszczyk, Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Za unijne pieniądze właśnie udało się wyposażyć manufakturę w niezbędne sprzęty, linię technologiczną do produkcji cukiereczków, lizaczków, karmelków oraz inne potrzebne do funkcjonowania spółdzielni sprzęty. W spółdzielni socjalnej mogą być wyłącznie zatrudnione osoby bezrobotne. Bardzo ważna jest dystrybucja, bo teraz wyprodukować jest prosto, ale sprzedać. Myślimy o naszym targowisku, a również na imprezach plenerowych. Teraz muszę założyć rękawice, bo to jest wysoka temperatura, żebyśmy się nie poparzyły. Tutaj macie takie olbrzymie metalowe stoły, na nich specjalne maty. Tu jest granitowy, żeby to po prostu nam zastygało, a potem na stoły, które nam grzeją, trzeba to wylewać. Teraz będzie się unosić w całym pomieszczeniu ten zapach. Czy was można będzie odwiedzić, kiedy już ruszycie pełną parą? No właśnie, to jest drugi dział działalności. Oprócz produkcji i sprzedaży cukiereczków również będziemy proponować pokazy, czyli uczestniczenie chętnych w procesie produkcji, a również tak naprawdę bardzo bezpośredni udział, czyli wyprodukowanie, wykręcenie swojego lizaczka i potem spożycie go. Naprawdę, jak ktoś tego nie widział, to aż trudno uwierzyć, że to tak powstaje ten lizak. Takiego pasyczka tniemy malutkie poduszeczki. Akurat te cukiereczki są takie poduszeczki. Cienko. Muszą troszeczkę ostygnąć. Jeszcze cieplutkie, niam, niam. Słodziutkie, pomarańczowe. Pyszne. To ja odkładam mikrofon, ubieram rękawiczki, fartuszek, czapkę obowiązkowo i zostaję. Niam, niam. Fabryka lizaków oficjalnie startuje we wrześniu. To w Żarkach koło Myszkowa. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. To były Róże Europy. To Trójka za 17 minut, godzina 19. Muzykę do popołudniowej układał dziś Piotr Stelmach, a już za chwilę w studiu pojawi się Wiktor Lagowicz. Program trzeci za 13 minut 19. Bardzo ważny projekt. bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Najnowsze informacje dotyczące naszej gospodarki. Naszym gościem jest ekonomista dr Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Witam. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9% wobec 12% w czerwcu. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła natomiast o 2,1%. Panie doktorze, czy obserwujemy taką pewną wstrzemięźliwość w zakupach? No z pewnością tak. To znaczy akurat te dane, które pan przytoczył, no, dokładnie są zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Druga jeszcze ważna informacja, którą no, trzeba podać, to jest inflacja. To wiemy, że w lipcu mieliśmy po raz pierwszy taką deflację. Tak, mówiliśmy o tym. 0,2%. No i dokładnie wówczas ta sprzedaż lipcowa no, wygląda w tym świetle troszeczkę inaczej, troszeczkę lepiej. Natomiast też pamiętajmy o tym, że mamy jednocześnie sytuację zmniejszenia spadku stopy bezrobocia. Zwiększenia zatrudnienia, wyraźnego wzrostu płac no, w sektorze przedsiębiorstw. No i co ludzie robią z tymi pieniędzmi? Powinniśmy kupować. Dokładnie. I to właśnie pokazuje pewną wstrzemięźliwość konsumentów. Ja przypomnę nasze hasło tu trójkowe, że nasi słuchacze są motorem wzrostu gospodarczego Polski. No, być może wielu z nich pojechało w takim razie za granicę i wydają no te właśnie. Pieniądze za granicą. Tutaj za bardzo nie zaobserwowaliśmy. To ja jeszcze też przytoczę informacje z badań GUS-u, tego sentymentu konsumentów, tak? Tych oczekiwań i okazuje się, że no 15 punktów spadło, to oczekiwanie konsumpcyjne no w przeciągu kilku miesięcy. To oznacza, że ludzie są bardziej wstrzemięźliwi, czują pewne zagrożenia, no powiedzmy makropolityczne. Patrzą się na co się dzieje za naszą wschodnią granicą, co się dzieje ogólnie w świecie. To wolno schować pieniądze, tak? Dokładnie, no przynajmniej odroczyć decyzję o wydatkach, no, większych wydatkach konsumpcyjnych. A w sytuacji deflacji, no to jak gdyby to takie drugie dno się pojawia. Nagle się okazuje, że ktoś, kto no, odroczy decyzję kupna samochodu, jakieś wyposażenia mieszkania, bardziej kosztowne, być może na tym zyska, bo za kilka miesięcy zapłaci jeszcze mniej. Jeszcze mniej, tak. Ale to niestety być może w tą spiralę wpadniemy, w którą już parę krajów przed nami wpadło. I zapewne dlatego kupowaliśmy mniej sprzętów AGD, RTV, natomiast buty, odzież, kosmetyki cieszyły się powodzeniem. No, bez butów daleko nie zajdziemy, a powiedzmy nową wieżę czy nowy telewizor zawsze można jeszcze wymienić można poczekać, kilka miesięcy tak? później. Tak. A kosmetyki nagle? No, kosmetyki to jest też, wydaje się pieniądze no, mniej więcej w sposób stały. Mówi się też o tak zwanym efekcie szminki, to no znaczy wówczas jak są złe czasy, że ludzie więcej wydają na tanie towary, żeby mieć to poczucie, że no, na coś wydali pieniądze, tak, nadal są konsumentami, ale ja myślę, że akurat ten efekt szminki teraz raczej nie zachodzi. No i więcej wydajemy w hipermarketach. No tak, to jest kwestia znowuż cenowa, tak, bo bardzo często hipermarkety, czy wielkie sklepy są nie do pobicia pod tym względem. To na pewno. W strefie euro, panie doktorze, też obserwujemy takie spowolnienie. To znaczy, może spójrzmy się na tak w stosunku do lat poprzednich, tak, no to mimo wszystko mamy teraz fazę powolnego ożywienia. To znaczy no w skali całej Unii to PKB rośnie jednak zdecydowanie powyżej 1%. W skali strefy euro no to mamy trochę poniżej 1%. Ja mówię o wzroście gospodarczym. Tak, tak. Czyli nie jest najgorzej. Są nowe sygnały, to w drugim kwartale jest takie spowolnienie w Niemczech, czyli w skali rok do roku to rośnie, znaczy kwartał do kwartału poprzedniego roku rośnie. Ale i natomiast tak radzą sobie najlepiej. Znaczy stosunkowo nieźle, tak? Najlepiej w całej Unii, no poza właśnie kilkoma krajami tym nowymi członkowskimi, jak Polska, Łotwa, Węgry, to Wielka Brytania nieoczekiwanie ma bardzo przyzwoity wzrost, zdecydowanie ponad 2%. A pamięta pan, były problemy? No, ale się okazuje, że ten mechanizm rynkowy, który to jeśli gdzieś naprawdę działa w Europie, to chyba właśnie w Wielkiej Brytanii, to chyba oczyścił tą gospodarkę. Dobrze, teraz bezrobocie. Spadek ten obserwujemy od paru miesięcy i prawdopodobnie do października tak będzie. Znaczy ja bym nie fetyszyzował te informacje, bo my jakoś w Polsce przyzwyczailiśmy się obserwować to bezrobocie rejestrowane tak zwane. A to jest naprawdę mylące. Nikt w Europie nie posługuje się tym wskaźnikiem. Tak? On jest owszem liczony, nawet jego za bardzo nie publikują. To co jest naprawdę ważne, to jest to bezrobocie oparte o badania. Które jest też przez GUS przygotowane i publikowane przez Eurostat. Według tego w Polsce jest 9,5%. 9,5, tak. Dokładnie. I bardziej na to trzeba się patrzeć. To jest stopniowy spadek bezrobocia w ciągu ostatnich 2 lat. I tak, i to jest niezależne od czynników sezonowych. Natomiast to, że latem, wiadomo, rośnie zatrudnienie w budownictwie, w rolnictwie, w usługach turystycznych, no to nie ma się co dziwić, że o pół punktu procentowego w ciągu miesiąca się sytuacja poprawiła. Gdy się patrzymy na absolutne wskaźniki, również to jest jednak na kilkadziesiąt tysięcy osób, co znalazło zatrudnienie. No tak. Panie doktorze, Europejski Bank Centralny luzuje politykę finansową. Jest dla pana zaskoczenie? Nie, bo to zapowiedział w czerwcu. No, może jeszcze nie luzuje tak naprawdę. Znaczy mamy sytuację tak stopniowych zmian. No właściwie jedno narzędzie, czyli stopy procentowe już są maksymalnie niskie. Ja przypomnę, że podstawowa stopa jest 0,15. Natomiast tak zwana stopa depozytowa, to znaczy to, po czym banki swoje nadwyżki finansowe mogą lokować w Europejskim Banku Centralnym, jest minus 0,1, czyli za tą przyjemność bezpiecznego lokowania w skali roku muszą tracić 0,1%. Tego narzędzia już nie ma, już nie da się dalej obcinać. Natomiast są inne narzędzia, które zostały zapowiedziane. No, pierwsze z nich to jest to takie, nie będę posługiwał się tym skrótem, w każdym razie chodzi o zasilenie systemu bankowego w strefie euro, no, w gigantyczne kwoty pieniędzy. Tak? Ten mechanizm rozpocznie się nie chce pan powiedzieć, że będą dodrukowane pieniądze. Znaczy w pewnym sensie, no bo nowa emisja, jak gdyby pieniądza w zamian za coś, za jakieś papiery bankowe jest to, można powiedzieć, druk pieniądza przez Europejski Bank Centralny, ale to jest jak gdyby normalne. Przypomnijmy, 2 lata temu taka operacja była zrobiona, ona teraz wygasa, banki muszą zwracać bankowi centralnemu te pieniądze. Natomiast w większości no, nie są w stanie oczywiście takich kwot zwrócić. Ja przypomnę, że to było kilkaset miliardów euro. Czyli duża część tego poluzowania teraz to jest jak gdyby refinansowanie tego, co było kiedyś. Natomiast czym się różni to, ten obecny etap? Refinansowani będą ci, i to jest w proporcji do aktywów bankowych umieszczonych w sektorze niefinansowym. To znaczy kluczową wielkością jest, jak aktywne są banki w finansowaniu przedsiębiorstw i finansowaniu gospodarstw domowych, ale oprócz sektora budownictwa mieszkaniowego. Czyli to jest właśnie bardzo ważne. To będzie wspierane przez Europejski Bank Centralny. Te banki będą dostawały pieniądze tanio, bardzo tanio, które zajmują się tą działalnością. I to jest program zapowiedziany na 4 lata, aż do 2018 roku. Jeszcze dosłownie jedno słowo. Był jeszcze drugi program, taki już klasyczny. Drukowanie pieniędzy poprzez wykup aktywów, które mają oparcie w innych aktywach, przede wszystkim w długu korporacyjnym. Bank Centralny powiedział, że będzie rozważał ten program, natomiast żadnych zobowiązań tu jeszcze nie podjął. Tak. Jednym zdaniem, Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu co postanowi? Znaczy ja myślę, że Rada Polityki Pieniężnej staje się takim białym krukiem. Ona powinna bardzo patrzeć, co robi Europa, co Japonia robi i co robiły Stany Zjednoczone. Jednak robić mniej więcej to samo, a nie stać no, na straży pewnych prawd, no, które być może już po prostu nie działają. Zobaczymy, jak będzie. Jacek Adamski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. żadnych szans. Czy to dziki seks, czy to w piłkę gra? Tutaj przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Biały miś, bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos każe biec i na powietrze wyjść, gdy pada deszcz. Przed siebie ciągle biec do ostatniego tchu. Nie wracaj nigdy już. Zapraszamy do reklamy. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa, firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zyskaj premię w gorącej promocji Prowidenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Koniec wojny w Strefie Gazy. Długoterminowy rozejm potwierdził także Izrael. Na wschodzie Ukrainy walki wciąż trwają. W Mińsku ciągle przed spotkaniem Putin-Poroszenko. Barcelona będzie jeszcze piękniejsza. Na dachach miasta powstaną ogrody. Na początek potwierdzenie informacji, które podawaliśmy przed godziną. Prezydent Autonomii Palestyńskiej oficjalnie ogłosił zakończenie wojny w Strefie Gazy. W przemówieniu nadanym przez telewizję Mahmud Abbas powiedział, że długoterminowy rozejm wszedł w życie o 18 polskiego czasu, ma trwać bezterminowo, a obie strony mają rozpocząć negocjacje o szczegółach pokoju. W Gazie ludzie wyszli na ulicę, część z nich już rozpoczęła świętowanie. Do tej informacji będziemy wracać w serwisach Trójki. A teraz Mińsk, gdzie ciągle jeszcze trwają rozmowy między innymi prezydentów Ukrainy, Rosji, także szefowej unijnej dyplomacji, ale nadal nie doszło do tego najważniejszego dwustronnego spotkania Petra Poroszenki z Władimirem Putinem. Ukraiński prezydent mówił dzisiaj, że zrobi wszystko, aby zakończyć rozlew krwi. Łatwo nie będzie, prezydent Rosji znów sugerował winę Kijowa, oświadczając, że problemów na Ukrainie nie można przezwyciężyć, eskalując siłowe rozwiązania kryzysu. Tymczasem we wschodnich regionach niezmiennie toczą się walki i jest coraz więcej dowodów na obecność tam regularnych wojsk Rosji. Gdy w Mińsku trwają rozmowy o pokoju, rosyjska armia zaatakowała ukraińskich żołnierzy przy pomocy śmigłowców bojowych. Ukraińskich pograniczników ostrzelały dwa helikoptery Mi-24. Zginęło czterech żołnierzy, mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Andriy Łysenko. To nie jedyny dowód na obecność regularnego rosyjskiego wojska w konflikcie. Ukraińcy udostępnili nagrania z rozmów z jeńcami aresztowanymi w Donbasie. Okazali się nimi rosyjscy żołnierze z jednostki desantowej w Kostromie. Nam niczego nie skazali, mówili nam, że jedziemy na ćwiczenia. Okazało się, że znaleźliśmy się na Ukrainie, na prawdziwej wojnie. Niezależne rosyjskie media informują też o coraz większej ilości grobów rosyjskich żołnierzy w różnych miastach Rosji. O swoich synów i mężów coraz częściej upominają się też żony i matki rosyjskich żołnierzy. Wasz syn uciekł. Mówił mi, że jedzie na ćwiczenia, a w internecie zobaczyłam, że jego jednostka walczy na wschodzie Ukrainy. Słuch po moim synu zaginął. Tak w rozmowie z jednym z rosyjskich portali mówiła matka żołnierza wojsk desantowych z Pskowa. Oficjalnie Kreml zaprzecza, że na wschodzie Ukrainy walczą rosyjscy żołnierze. Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacja z kraju. Samorządowcy z terenów podgórskich mówią, że przeżyli szok, bo dowiedzieli się właśnie, że choć niemal każdego roku ich miejscowości są zalewane przez górskie rzeki, to powodzi u nich nie ma. A uświadomili im to przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Powódź występuje tylko na takich rzekach jak Odra, Wisła. U nas nie ma powodzi. Takim postawieniem sprawy zaskoczeni są mieszkańcy, bo przecież... Jeśli 400 domów w gminie jest zalanych, no to czy jest to lokalne podtopienie, czy jest to powódź? Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej tłumaczy, że niektóre odcinki górskich rzek miały być opracowane na mapie zagrożenia powodziowego dopiero za 6 lat, bo są mniej groźne i nie powodują tak wielkich strat jak duże rzeki. Jednak po interwencjach prace nad nimi przyspieszono. Walery Czarnecki dopowiada natomiast, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze na zbiorniki zaporowe i systemy ochrony. Może się okazać, że będziemy usuwać skutki powodzi, natomiast nie przeciwdziałać temu, co jest chyba absurdalne. Tylko w tym roku i tylko w Małopolsce to właśnie górskie rzeki wyrządziły największe szkody. O tym, co działo się na spotkaniu w Lubani dotyczącym zagrożeń powodzią, informował Piotr Słowiński. Prawie $500 000 ma dostać się rodzina Japonki, która popełniła samobójstwo po przymusowej ewakuacji z rejonu Fukushimy. Odszkodowanie wypłaci operator uszkodzonej 3 lata temu elektrowni atomowej firma TEPCO. O szczegółach Rafał Motriuk. Hamako Watanabe i jej mąż mieszkali niecałe 40 kilometrów od elektrowni. Swój dom i fermę kurcząt musieli opuścić 3 miesiące po katastrofie. Skażenie radioaktywne było bowiem zbyt poważne. Niedługo potem kobieta oblała się naftą i podpaliła. Zgodnie z decyzją sądu firma TEPCO ma zapłacić jej rodzinie równowartość $472 000. Wdowiec Mikio Watanabe sugerował w telewizji NHK, że jest zadowolony z wyroku. Sąd okazał zrozumienie dla walki, jaką podjęła moja rodzina. Zdaniem niektórych obserwatorów, po tym wyroku podobnych rekompensat mogą domagać się inni poszkodowani w katastrofie nuklearnej w Fukushimie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ogrody na dachach i to dostępne dla wszystkich mieszkańców. To jest pomysł barcelońskich architektów. Pomysł, który, wszystko na to wskazuje, zostanie wcielony w życie, bo poparły go władze miasta i obiecały pieniądze. A hiszpańskie dachy nadają się do tego doskonale. O czym Ewa Wysocka. Powierzchnia wszystkich barcelońskich dachów przekracza 2,5 tysiąca hektarów. Tylko 13% z nich jest pokryta dachówką, reszta to płaskie dachy przypominające wielkie tarasy. Zgodnie z projektem Wspólne Dachy, miejsca te zmienią swój charakter. Będzie je można wykorzystać do uroczystości, latem zamienić w letnie kino, obsadzić drzewami czy zainstalować panele słoneczne, dzięki którym byłaby oświetlana klatka schodowa. Wymienia architekt Elena Kliment, współpomysłodawca akcji. Zgodnie z życzeniem mieszkańców kamienic, na wielu dachach powstaną ogrody warzywne. Część kosztów remontów pokryje miasto, które przeznaczyło na nie ponad 8 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Relacja z Barcelony kończy serwis Trójki. Kolejny, jak zawsze o 20:00, zapraszam w imieniu Beniamina Filipa. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Adam Malecki. W eliminacjach grała jak natchniona, a w turnieju głównym rzucona na głęboką wodę odpadła już w pierwszej rundzie. Paula Kania w wielkoszlemowym US Open trafiła na wyżej sklasyfikowaną w rankingu rywalkę Chinkę Qiang Wang. Polka przegrała 2-6 i 0-6. Kania nie żegna się jednak jeszcze z Nowym Jorkiem. Na kortach Flushing Meadows zagra jeszcze w deblu w parze ze Słowaczką Husarową. Dzisiaj z Polaków zagrają jeszcze Katarzyna Peter w singlu i Tomasz Bednarek w wygrze. grze podwójnej. Co jeszcze działo się w Nowym Jorku? Nowak Dżokowicz, który US Open już wygrywał, pokonał w pierwszej rundzie 6-1, 6-2 i 6-4 Argentyńczyka Diego Schwartzmana. W turnieju kobiet Rosjanka Maria Szarapowa pokonała rodaczkę Marię Kirilenko 6-4 i 6-0. Dzisiaj w piłkarskiej Lidze Mistrzów zostanie rozegranych część meczów rewanżowych czwartej rundy eliminacji. Kto awansuje, zagra w fazie.